Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji to ne htjednu. Neko reče: Ako to neće, Allahov poslaniče, ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, a ko mi se suprotstavi, taj neće ući, odgovori on. Bismillah, inna alhamdulillahi nahmaduhu, tabaraka wa ta'ala wa nastahdi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاجي أزبي شني وسوي فلمنتو إكنيزي أو فييرني تسيبويت سا الله جل شانه istinski kako se treba bojati i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Zaista zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, našem gospodaru koji nam je dao puno hedijeta, puno poklona, a najveći poklon kojega smo dobili i najvrijedniji poklon je ova uputa, ova vjera od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pored toga, od blagodati Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio u najljepšem obliku, u najljepšem takvimu nas Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. I zato kada bi zahvaljivali i danju i noću, ne možemo Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaliti na blagodatima koje nam je podario. A zatim neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, onoga s kojim Allah subhanahu wa ta'ala želi ome ummetu samo hajr, koji je dobio zadatak da vadi ljude iz robovanja ljudima u robovanje Allahu tabarake wa ta'ala, koji ima zadaću da ljude vadi iz mraka džahilijeta i zabluda na put imana i nura. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, najbolje čeljade koje je ikada zemljom hodilo. Da bi ja govorio o sunnetu poslanika alejhi salatu vesselam, mogao bi govoriti, jer kako kaže šejh Safet, to je polje koje se ne može nikako iscrpiti, to je polje ili more koje se ne može presušiti, govoriti o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Na početku, draga moja braćo, ja razumijem da je insan takav po prirodi, ne voli zamaranja i ne može odjednom puno toga podnijeti. Voli da ima rahatluk, takva je duša. Ona ne voli da se znoji. Ona ne voli nikakve napore i nagone. Međutim, moramo se strpiti. Ja malo prije jednom bratu govorim, pita on mene ima li umora, a ja kao slabašan Allahov rob želim mu to nekako dočarat, pa mu kažem 2500 kilometara smo prevalili za 20 sahata, a on mene tješi pa kaže, a sjećaš li se danas onoga ravije koji je samo do Mekke prevalio 2500 i to na devi, a ti si došao u Mercedesu. A on nije se vratio odmah iz Mekke, ošao je za Medinu, a ti se ovdje odmaraš. Iz Medine ponovo se vraća u Basru. I on je samo provjeravao jedan hadis i nije bio siguran je li to stvarno hadis, šta se tu dešava. A ti si ovdje došao i po knjige i po mnoge hadise i vidjet ćeš mnogu braću i mnoge blagodati, nahraniti svoju i dušu i tijelo. Zato što se tiče večere, ne bojte se, ona je planirana, jedino ako nam ne bude propisana, onda je ne možemo pojesti. Draga moja braćo, moramo se za trenutak proletati ovim dunjalukom. Treba da znate da broj jetima u svijetu se ne smanjiva, da broj ubijenih muslimana se ne smanjiva, da broj silovanih muslimanki se ne smanjiva, da broj gladni i potrebni se svaki dan povećava, da su muslimani danas izloženi kao nikad. Gdje god pogledamo dunjaluk, vidimo da stradaju muslimani i nikad krv muslimanska nije bila jeftinija. U protivnom, ona se danas nagrađuje. Ona više nije džaba, nego se dobijaju Nobelove nagrade za prolijevanje krvi muslimanske. Toga moramo biti svjesni. I ne tražim od vas, iako imamo pravo, kao što su to danas jasno i glasno naša braća kazala, trebate se upati za novčanike i trebate pomoći ovu vjeru Allahu tebareke ve taala. I nemojte sebi dozvoliti da ova vjera živi od Sergija, nego ova vjera živi od donatora, oni koji ulažu i metke i živote na Allahovom putu da bi pokazali da žele onaj svijet. Ja od vas tražim nešto drugo. Ne trebate potrošiti ni jednu krunu, niti ni jedan ovaj centimetar, kako se zove ovdje kod vas, ni milimetar. Treba samo da Allahu te bareke o ta'ala obećate da ćete ustrajno činiti dovu za našu braću muslimane. Ko je ovdje među nama spreman da obeća sebi pred Allahom te bareke o ta'ala da ga neće proći ni jedan namaz, a da ne učini dovu za svoju braću muslimane diljem dunjaluka? Ima li takvog među nama? Ne budimo škrti, draga moja braću. Ne traže muslimani puno od nas. Vidite u zadnje vrijeme da niko ne kaže hodite vamo fizički, pa nas vadite iz ovoga. Jedino smo mi zvali, jer inače Bošnjaci se boje metka i boje se rata. I zato su im pjevali odohija majko Bosno brani ti, i pobjegla sva omladina, ostali didovi nene se bore dole sa četnicima i ostalima. Ali ovi muslimani danas u Iraku, u Palestini, u Čečeniji, u Kašmiru, u Afganistanu, ne kažu Bošnjaku ostavi bauštalu pa dođi ovamo, nego traže od tebe dovu. Traže od tebe dovu da se Allaha te bareke o ta'ala sjećaš, jer to je oružje koje ne može na njega niko udariti embargo. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je dova, to jeste poslanik alejhi salatu vesselam kaže da je dova muhul ibade, ona je srž ibadeta, ona je srž ibadeta. I to je oružje koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Pa sa ovim želim u najmanju ruku da probudimo osjećanja među nama, da svako od nas sebi dadne zadatak da zna da i dalje jetima ima, da i dalje potrebni ima, da i dalje traje nagrada za učinjena dobra djela. Nije stvar završena s tim, što je u našoj avliji pod navodnim značima nekakvo blagostanje, nego ova bitka nevjernika se samo obnavlja. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Oni će se stalno boriti protiv vas da vas od vaše vjere odvoje. Ali ja od vas tražim samo dovu da ne kažete da sam došao po pare. Ono o čemu želim večeras govoriti, puno toga je kazao i kazali oni koji su bolji od mene. Puno toga ima u knjigama i kasetama, ali vidimo da je potreba o tome govoriti, jer naša stvarnost pokazuje da govora o tome ima potrebe, jer ono što mi danas deveramo traži puno govora i traži puno truda. Naime, draga moja braćo, govorit ćemo o obavezi odgoja naše djece. Možda malo čudna tema, još čudnije ko govori o tome, ali svi smo mi na neki način pastiri, kako kaže poslanik alejsalatu vesselam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Svi ste vi pastiri, nikoga nema ovdje hamal među nama da nema taj emanet za svojim vratom. A s druge strane, draga moja braćo, treba da znate da je zapad, ovaj zapad koji je dao pašćetu prednost nad djetetom, i to im je kazna od Allaha tebareke o ta'ala, dajte mi zapadnu familiju da broji 9 ili 10 članova, jedino sa pašćadima različitih vrsta. Nema takve familije, jer onaj ko drži čuku bez potrebe, njegov bereket iz dana u dan opada. Pa je ovaj zapad, jer kod njih je poznato da puno računaju, sračunali da će oni biti pometeni sa ovoga dunjaluka, da će preko noći nestati ako ne budu se miješali sa ljudima koji imaju u svojoj kulturi takvu predstavu da trebaju biti mnogobrojni. I zbog toga nemoj da misliš, ako ti je otvorio šved vrata ili ovaj ovdje švabo ili drugi, da je to zbog nekog velikog humanizma kod njih, nego njima treba podmladak. Vi znate da na zapadu ne možeš od baba i od nekvih džedova proći. Allah je iskušao, sa jedne strane nemaju potomstva, a sa druge strane dugo živu. I vidiš, ona baba 40 godina je ona nekakvoj kran kastamo. Neko mora riljati za nju. Pa zbog toga oni rade i prave programe kako da ti odrade dijete i da ga ustroje da sutra bude švabo sa bosanskim imenom i prezmenom. Da ima papir da je kobajagi musliman, a njegova čitava praksa i život govori nešto drugo. I zbog toga moramo povesti računa o ovom jako bitnom problemu. I treba da znamo da Allah subhanahu wa ta'ala je strogo nama naredio da čuvamo sebe i svoje familije. Pogotovo kada znamo da čitav program i društvo rade na tome da nam razvale našu glavnu i osnovnu čeliju, a to je familija. To su ova mlada naša, ovaj mladi naraštaj, jer oni znaju ako nas stare panjeve ne odrade, onda će poraditi na ovoj mlađoj raji. I dajte mi dijete koje živi na zapadu, u najmanju ruku ne zna pričati. Ne zna pričati, ne zna odakle. Nego sve priča i predstavlja se tamo gdje je naučio, to jeste tamo gdje su ga školovali i odgajali. Kada gledamo odgoj, treba da uvijek gledamo šta su radili Allahovi poslanici, jer su oni u svakom pogledu najbolji učinak dali i najbolji primjer nama ostavili do sudnjega dana. Pa ćemo naći da su oni, neka je salavat na njih sviju džemijan, prije dolaska na dunja molili Allaha tabareke wa ta'ala, to jeste prije dolaska njihovog potomstva molili Allaha dželle šanuhu u svojim dovama da im da čestit porod. Nije kao kod nas danas brak i familija, sve se onako spontano desi. U mraku se negdje neko upozna i onda kasnije kaže šta sam ja ovo doveo kući. Odakle se mi znamo? Pa zato što se nismo upoznali na islamski način. I onda sve ide naopako. Zato su Allahovi poslanici dobro vodili računa na odgoju i molili Allaha Đelešanhu da im nakon dolaska njihovog potomstva, njihovo potomstvo bude čestito i da se drugi na njih ugledaju. Zato treba da znamo, draga moja braćo, o ti dragi oče i draga majko, koji treba da znaš da je to emanet i glavni emanet nakon vjere u Allaha tebareke ve taala, da vodiš računa o odgoju svoga djeteta kako bi dijete uzvratilo, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, kako bi dijete kazalo u svojoj dovi: gospodaru, oprosti mi, oprosti mojim roditeljima jer su oni bili milostivi prema meni kada sam ja bio malehan, kada sam ja bio mali, oni su velik trud ulagali u moj odgoj. Zato bojmo se Allaha, draga moja braćo, i pogledajmo i vadimo poruke i pouke iz onoga što su nam ostavili Allahovi poslanici u pogledu odgajanja čestite familije, a na prvom mjestu čestite djece. Pogledajmo Ibrahima alejselatu vesselam, Allahova prijatelja, Halila, koji Allahu tebareke ve taala čini dovu da mu Allah dželle šanu podari čestit porod, a nakon toga kaže: "Vođnubni wa baniya an na'budu al-asnam." Sačuvaj mene, gospodaru, i moj porod, moje sinove, da ne obožavamo nešto drugo mimo Allaha tebareke ve taala. I dalje moli Allaha dželle šanuhu pa kaže: "Rabbi ij'alni muqima ssalati wa min dhurriyyati." Gospodaru, učini me od onih koji će ti namaz obavljati i učini da moje potomstvo, moji sinovi i ćeri namaz obavljaju. Pogledajmo šta radi Ibrahim alejselatu vesselam i njegov sin Ismail onoga momenta kada čine i prave Kjabu, grade Kjabu prema kojoj se mi okrećemo svaki dan pet puta najmanje u namazu. Rabbena vođa'alna muslimeini leke o min durrijetina ummeten muslimete lek. Gospodaru naš, učini nas dvojicu da budemo predani tebi i naš porod da bude od ummeta koji je tebi predan, koji su muslimani. Ovdje ne možemo a da se ne osvrnemo na našu situaciju. Dajte mi primjer, ako ga znate, u ovo naše novije vrijeme, da babo i njegov sin čine neki hajr i da se fino uvažavaju i da se tu ne potežu razni ružni nadimci i da se tu ne potežu čak i drugi predmeti. Često se desi da se babo izgalami ili želi nekakav vojnički sistem da sprovede kod svoga djeteta, a i dijete zbog toga što nije odgojeno, babi uzvraća na jedan ružan način, naziva ga starim, druže stari, naziva ga po imenu, naziva ga ružnim imenima. A pogledajmo, kada pogledamo Kur'an, naćemo da se poslanici obraćaju svojim sinovima, tepaju im, a isto tako tepaju i očevi i sinovi svojim očevima: ja ebeti, o babice moj, ja buneje, o sinčiću moj. A kod nas nemamo snage da kažemo svome babi babo moj, nego to uglavnom koristimo nekakve druge nadime i nadimke koji nisu prilični islamu. Znači, rijedak je slučaj da nađemo da babo i sin rade nešto za hajr i da nakon toga mole Allaha dželle šanu da im to primi. nego ako rade nešto, onda samo rade za dunjaluk i jedan drugom žele dokazati kako je najbolje. Švab uredio sistem, a ovaj kaže bolji je švedski sistem, i tako se obračunavaju babo i njegov sin. Dalje uvidimo kod Zekerija alejselatu vesselam primjer za nas kako treba da se obraćamo Allahu tebareke ve taala u pogledu odgoja braće od naše djece. Zamislite koliko ovdje sad među nama ima familija, koliko ovdje među nama ima djece koja, da smo ih doveli ovdje, ne bi mogli živjeti od njih. To je naš emane, draga moja braćo. Nije rješenje da ti dijete bude u obdaništu i da ga kafir uči kulturi, to jeste nekulturi, a ti da misliš da je poenta u tome da ga nahraniš, obučeš odijelo na njega, pripremiš mu kakvo prevozno sredstvo i tome slično. Nego je poenta u odgoju, a pogotovo odgoju akide. Moli Zekerija alejselatu vesselam Allaha dželle šanuhu, pa kaže: Rabbi hebli min ledunke durrijetan tajjeba, inneke semiu du'a. Gospodaru, podari mi od sebe čestit porod. Zaista si ti onaj koji čuješ moj vapaj. Zaista si ti onaj koji čuješ moju molbu i moju dovu. Vidimo sve ove dove koje su činili Allahovi poslanici, ovo je bilo prije dolaska njihovog poroda na dunja, jer su znali da otuda počinje odgoj. A dolaskom na dunja onda se samo mora ustrajavati u tome, i dobra murakaba, dobro nadgledanja čitavog vrijeme da bude, u protivnom da nam se to ne okrene i ne bude dokaz protiv nas. Prvo na što vode Allahovi poslanici, draga moja braćo, pažnju u tom odgoju, jeste da odgoje svoju djecu na ispravnom vjerovanju, na čistoj akidi, da znaju koga obožavaju, da znaju ko je Allah, da znaju koga obožavaju, kako se zove njihov gospodar. Drugim riječima, da upoznaju Allaha tebareke ve taala preko njegovih imena i savršenih svojstava, da znaju o Allahu dželle šanuhu, kako bi mu se na kraju pokorili i bili mu pokorni. I zato najbolje je da slušamo riječi Allaha tebareke ve taala, koji kaže: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ostavlja u vasijet, ili naređuje Ibrahim alejselatu vesselam, savjetuje svoje sinove, a to čini i Jakub alejselatu vesselam: O sinovi, zaista vam je Allah dželle šanuhu odabrao vjeru, i nemojte umrijeti osim kao pravi muslimani. Ko to danas čini od nas? Ko to danas u svojoj kući ima halku? Ko to danas govori o ovim stvarima? Naše kuće su postale poput autobuskih stanica. Samo dolazi do sudara. Nit djeca znaju kad je babo kod kuće, nit mi znamo kad su djeca kod kuće. Sva ganja svoje termine i donosi u kuću ono što nije od islama. I zato moramo dati komentar na ovo današnje stanje. Moramo znati da danas, draga moja braćo, dajte mi primjer na zapadu. Znate li vi nekog brata muslimana, bilo s kojeg kraja svijeta da je ovdje došao, da možete uprijeti prstom i kazati ovaj je uspio u odgoju svoje djece? Ako i ima, onda su goraba. Onda su pojedinci koje je Allah subhanahu wa ta'ala podržao i koji su napor veliki vidjeli, trud, pa im Allah dželle šanuhu nije uskratio ono što su tražili stalno od njega. Ali u globalu šta se dešava sa nama? Pa znate li da dijete danas od 3 godine ustane pred babu i kaže: šuti, ti mene nerviraš, hoće babu kašikom, ja ne mogu da podnesem tvoju priču. A šta će babo kad zna da ako zagalami ostaće bez djeteta? Još mati se upetlja, kajma pusti ga, ne zna. Ili se ode u drugu krajnost, pa babo onda misli da je rješenje šakom da se odgaja dijete od 3 godine. I glumi Tarzana sa malim djetetom od 3 godine. Nije to odgoj. Odgoj je onako kako su to radile prve generacije, a prije toga Allahovi poslanici. Vidimo i na samoj samrti, glavna zadaća Allahovi poslanika jeste šta će njihova djeca obožavati nakon njih. Danas kod nas šta se dešava? Babo padne na postelju, dođe familija, sinovi se iskupe, i ako babo gubi svijest, onda se love oni trenuci kada mu dođe svijest, babo paređes, babo gdje je zlato, koji je broj one 4 cifre, šta si ti tamo ukucavao na banki? Jer veli, ako se izgubiš, kako ćemo to pronaći? A ako se radi o mami, onda čeri i snahe počnu čupati zlato sa ruku, veli, kad se ukoči teže ide, dok krv radi skidaj. Ili babo, melek smrti tu, zadnji momenti, zadnji trenuci njegovog života, ali on prepinje krave, on daje smjernice šta će kome. A pogledajte šta su radili Allahovi poslanici, šta je bila njihova zadaća u pogledu odgoja djece, pa i na samoj samrti. Am kuntum shuhada id hadara Ya'qub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Ti nisi bio prisutan kada je Jakub alejselatu vesselam smrtni čas došao, kada je rekao svojima sinovima, šta ćete to vi obožavati nakon mene? Pogledajte odgovora njegove djece. Nisu rekli, daj babo, pusti to, pa znamo, nismo umetat, nemoj nam ti sada važit, ko što mi danas govorimo. Nego uvijek je na dobro se uzraća dobrim. Vama l'ihsanu illa l'ihsan. Na dobročinstvo uvijek ide dobročinstvo. Ako si ti ulagao trud, znaće tvoje dijete odgovoriti koga će obožavati. I to će ti svojim gestovima davati do znanja. Koliko je danas slučajeva, kažu, pobožan hađija i pobožna hađinca. I stvarno kad vidimo, mašallah. Međutim, kad se okupe sinovi i kćeri od tog hađije i hađince, onda da Allah sačuva. Vidimo da se tu nije razumjelo šta je bila zadaća roditelja, kako bi znali, kako bi sinovi i kćeri znali da uzrate onako kako to dolikuje. Oni odgovaraju na najlepši način pa kažu, na'budu ilaheke wa ilaha abaik, obožavat ćemo tvoga Boga i Boga tvojih predaka Ibrahima, Ismaila i Ishaqa, jednoga Allaha dželešanu, i mi smo njemu predani. Ne boj se babo, ti si uložio trud i ti možeš sada da umreš ako ti je Allah odredio. Mi ćemo Allaha obožavati onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala tražio od svih poslanika, da budu na jednoj vjeri, to jeste na tevhidu, obožavajući Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne možemo a da se ne prisjetimo Lukmana alejhi salatu vesselam, koji upućuje savjete svome djetetu, svome sinu. Ja bu ne jela tušrik billa, o sinčiću moj, nemoj širka Allahu činiti. Pogledajte lijepog obraćanja na najljepši način. Kako ženi se lijepo obraćamo, ha? Lijepe je, jel, komplimente dijelimo, ali nemamo snage da tako lijep kompliment uputimo svojim roditeljima. A treba da znamo da je uvjetovan džennet pokornosti i dobročinstvu našim roditeljima. On savjetuje svoga sina da širk ne čini Allahu tebareke ve taala, znajući kolika je to opasnost, šta sve proizilazi iz činjenja širka Allahu tebareke ve taala. Dalje, naređuje mu obavljanje namaza. Koliko danas ima roditelja koji se ne smije ni u šali našalit, pa da svome sinu kaže, sine, ti moraš klanjati. Jer smo malo prije govorili, a kad babo ne priča o namazu, dijete kaže, šuti babo, ne mogu te podnijeti, od 3 godine, a od 30 vjerovatno slijedi degenjek babi. Naređuje namaz, naređuje da odvraća, da naređuje dobro, uči ga da naređuje dobro, a odvraća od zla, što je zadaća sviju nas, draga braću, do sudnjega dana. Uči ga sabru iskušenjima, jer ovaj dunjaluk, draga moja braću, on je u prijevodu, dunjaluk u prijevodu znači iskušenje. A ovo ko nam kad naleti kakav momenat rahatluka, to su samo znači lahadat, trenuci koji naleti. A pravo uživanje u džennetu, tamo nema iskušenja nikakve prirode. I zato ga uči njegov babo Lukman da je ovaj dunjaluk pun iskušenja i da ga moramo takvim prihvatiti, u protivnom nećemo se znati ispravno postaviti u pogledu dunjaluka. Zabranjuje mu oholost. Ovo je jako bitno, da učimo svoje dijete od mali nogu da poštuje starijeg, da uvažava starijeg, da lijepo priča s ljudima, to jeste da ne bude ohol. Uči ga da ne prezire ljude, to jeste da ne ide po zemlji nadmeno. To su preporuke oni koji su znali šta je njihova prava zadaća na ovome svijetu. Jer ako ne bude ovako, onda će biti ovo što mi danas imamo. Ovo su samo, draga braćo, neki od primjera kuranski šta se treba poraditi ako želimo da imamo čestit porod. Da naše oko, kako kaže Allah tebareke ve taala, وجعلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. Gospodaru, daj nam čestitost u našim ženama i u našem porodu i da oko satim naše bude zadovoljno. Kako babu obraduje njegovo dijete kada se lijepo ponaša. Mogu ja misliti kako je drago bilo mome zemi Mustafi danas kad njegov sin uči ovdje Jasin. Babo cvjeta. Tako svaki babo. Znači svaki lijep gest, to voli, to oko smiruje. Oko bude satim zadovoljno. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. I daj da se drugi na nas ugledaju, čestiti i pobožni. Da to bude lijep gest. Da drugi kažu, mašallah, što je onaj uspio u odgoju svojih žena i svoje djece. Što se tiče djece, draga moja braću, obavijestio nas je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da dijete kada se rađa, rađa se u prirodnoj vjeri. A ta prirodna vjera upućuje dijete da samo čini hajr. Međutim, ako izađe iz svoje prirode, a iz njegove ga prirode izgone upravo njegovi roditelji, onda dijete čini ono što nije prirodno. Mijenja vjeru, mijenja način ponašanja, drugim riječima postaje židov, kršćanin ili vatrenopoklonik. Kako kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Svako dijete se rađa u prirodnoj vjeri. A to je šta? Islam. Fa bawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi. Pa ga njegovi roditelji učinu židovom, kršćanom ili vatrenopoklonikom. To jeste pogrešan odgoj kojega mi možemo biti sebe, preokriće naše dijete iz prirodne vjere u nešto drugo. I zato, draga moja braću, zato, dragi moji očevi i drage moje majke, ovi koji imate ovaj emanet pred sobom, nemojte svoju djecu izgoniti iz islama. Potrudite se da budu prirodni onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio prirodne, kako bi na taj način sačuvali svoje duše na ovome svijetu i svoja tijela, a kako bi svoja tijela i svoje duše sačuvali i na onome svijetu od vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Mnogi misle da se odgoj sadrži u tome, kao što smo kazali malo prije, da nahranimo svoje dijete, da ga obučemo i da mu prostremo, tako sa hajvanom radimo. Ali sa insanom na prvom mjestu radimo da ga naučimo vjerovanju. Pa ako bude spavao pod palminim hladom, ne smeta. Ali ako bude mušrik i ako bude džahil, džabati je da 100 ključeva od Mercedesa ima i da je glavni ministar u Austriji ili negdje drugo, to ne vrijedi kod Allaha tebareke ve taala. I zato nemojmo pogrešno razumijevati, nemojmo svoju djecu toviti kao što tovimo hajvane, nego i odgajajmo kao što se odgajaju i kao što odgajamo insane. Učimo i da moraju ostati u svojoj prirodnoj vjeri kako ne bi promašili smjer na ovome svijetu. Obaveza roditelja, draga moja braćo, jeste da nadgledamo svoju djecu u našim kućama, u školama, u ulicama, na ulicama. Znači, kuća treba da bude osnovna ćelija gdje odgajamo svoje dijete, da ga učimo lijepom moralu, ahlaku, a na prvom mjestu akidi. Ali zamislite ako u našim kućama bude kao što je danas, da se svira i pjeva, pa kod ovih džamijskih golubova nema Halda Bešlića, a zato imaju, handrljaju 3 hafiza koji isto pjevaju koji Halid Bešlić. Samo Halid spominje jeli alkohol, a oni ne spominju. Spominje razvrat, a oni ne spominju, a isti su instrumenti i u Halidovih muzičara i ova 3 hafiza. Zato, ako želimo odgoj kako treba svoje djece, onda iz naših kuća moramo muziku izbaciti. Moramo muzičke instrumente izbaciti. Moramo izbaciti pitomnog krmka koji se televizor zove. Što kaže naš šejh Hafiz Porča, prodajte televizore pa pomognite Allahu u vjeru. Nema gubitka. Ako su i talibani mogli sve na jednu hrpu i napraviti ogromnu gomilu smeća od televizora, mi možemo i prodat pa pomoći Allahu tebareke ve taala vjeru. Jer ako ne podivlja taj televizor, podivljat ćeš ti i tvoje dijete uz taj televizor. Jer pogledaj šta se nudi na tom televizoru. Isto tako, draga braću, danas nam legalno erotičke novine dolaze u naše stanove. Svaki dan poštar bar po jednu erotiku baci. I naša djeca, dok smo mi na bauštelama i dok smo mi daleko, i mi i naše žene od kuće, prelistavaju tu literaturu i onda nas upoznavaju šta je stiglo i kakvi novi predmeta ima kupiti. I zato nije čudo danas što čujemo vapaje, niko više ne govori treba spriječiti duhan, nego sada se samo govori kako sačuvati svoje djecu od droge, od side i tome slično. Dalje moramo znati, draga moja braćo i poštovane sestre, da moramo voditi računa o našoj djeci, s kim se to druže. El maru ala dini halili, čovjek je na vjeri svoga prijatelja. I treba da znamo da i sa djecom kao i sa odraslima šejtan radi na poznate načine. Ili nas odvodi u jednu krajnost da vjeru uzmemo za la'ibun wa lahu, za igru i zabavu, i smijavamo se vjerom, ili ništa ne prakticiramo od vjere, ili idemo u drugu krajnost, a to je da napadamo na čast muslimana, da napadamo na islamske učenjake, da se mi pravimo pametnjakovići kako smo najbolje mi razumjeli vjeru, a ne oni koji nam vjeru danas objašnjavaju. Zato kažu selefi ovoga ummeta: inna hadal ilm din fel jenzuru ammen tehudune dinekum. Znajte da je ovo znanje vjera, pa dobro pogledajte od koga uzimate vjeru. To jeste, dragi babo, dobro pogledaj s kim se tvoje dijete druži, da se ne desi, skoro se desio slučaj, dolazi dijete svome babi i kaže: babo, znaš li ti da je Bog umro i razapet je na krst? A babo se ufatio za bradu pa viče: subhanallah, subhanallah, estagfirullah, estagfirullah. Nije tako, sine. Kako će uspjeti babina da'ava koja traje 5-6 minuta ili 10 minuta u toku 24 sata? Normalno da će uspjeti da'ava oni koji nam odgajaju našu djecu i ono društvo s kim se druže naša djeca. Pa zbog toga moramo voditi računa da ovaj emanet od Allaha tebareke ve taala nama dat, povedemo o njemu računa, u protivnom čeka nas zato kazna i na ovome i na onome svijetu. Zbog toga razumijemo, draga braću, da je stroga obaveza emanet od Allaha dželle šanuhu. Allah dželle šanuhu kaže: ja ejuhalladina amenu, la takunu Allaha wa rasul wa takunu amanatikum antum ta'lamun. O vjernici, nemojte iznevjeriti Allaha i njegova poslanika i emanete koji su vam dati, a vi ste i svjesni. Ovo je emanet, draga moja braćo, i moramo shvatiti da je zaista ozbiljna stvar i o njoj ozbiljno moramo razmijeniti mišljenja i zauzeti najispravniji stav. Zato ovaj pravi put, siratul mustaqim, se upravo nalazi, draga braćo, između dvije krajnosti. S jedne strane olakšavanje ili smijavanje ili ostavljanje vjere, i s druge strane odlaženje u drugu krajnost, a to je da mi pokušamo biti muftije u vjeri i da mi napadamo na muslimane i na ulemu, kao što danas ima takvi sekti među muslimanima, pa nažalost i među muslimanima sa Balkana, koji danas nalaze greške najvećim učenjacima i napadaju na čast i metak i krv muslimana. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala: inna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u surbul fatafarraqa bikum an dinikum an sabilihi dhalikum wassakum bikum ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. Kaže Allah dželle šanu: ovo je moj pravi put, pa ga slijedite, i nemojte slijediti druge puteve, pa da vas od mog puta odvedu. Mi vas tako savjetujemo ako ste bogobojazni. Treba da znamo, draga braćo, da od odgoja naše djece imat ćemo koristi i na dunjaluku i na ahiretu. Na dunjaluku to nam ostaje kao trajna sadaka i naše konto, a svi imamo konto i zato govorimo takvim rječnikom, neće prestati da radi i na njega će dolaziti dobra djela od dove koje bude činilo naše odgojeno dijete za nas. A u protivnom može se desiti da budemo kažnjeni iz iste vrste. Ako ne budemo odgojili svoju djecu, onda će nas oni poniziti, jer Allah dželle šanuhu tako hoće. Dolazi čovjek Omeru radijallahu ta'ala anhu i kaže mu: o plemeniti halifo, moj sin me tuče redovno, svaki dan dobijam redovno porciju od njega. Pa kaže mu Omer: dovedi ga. Misli ovaj čovjek sad će njega Omer otesati svojom sabljom. Dolazi ovaj mladić, pita ga Omer: šta to radi sa svojim babom? Kaže: o moj pravedni halifu, tako mi Allaha, ničeme me drugom nije naučio, samo mu ja vraćam za ostale račune. On je mene samo tu koji tome me naučio, pa mu ja sad to vraćam. Pa i kazna i nagrada je iz iste vrste, draga braću. Ili onaj slučaj kada je sin odnio babu da ga baci sa neke stijene i tamam zamaho, a progovara babo i kaže: sine, nemoj me odavde bacat, ja sam svog babu sa vrha od ozgo bacio. Pa skonto ovaj sin da i njega čeka, da će i njega neko odatle nišanti bacat dole. Pa zbog toga da ne bi imali takvu nagradu na ome dunjaluku u negativnom smislu, onda se moramo dobro potruditi da nam dijete ostane kao trajna sadaka, kao trajna sadaka. Jer kaže poslanik alejhi salatu vesselam: sinu Ademov se prekidaju od njegova djela osim u tri slučaja: trajna sadaka ili znanje korisno od koga se ljudi koriste, ili čestito dijete koje moli za svoga roditelja. Pa zato imamo priliku da ostavimo trajnu sadaku da bi Allah subhanahu wa ta'ala nama dao dok budemo na onome svijetu da nam dolaze sevabi od rezultata našega odgoja. I ne samo to, od dobrota, braćo, odgoja Allah dželle šanu će dati da ponovo bude sastajanje naše familije i naših familija na onome svijetu. A to nam garantuje onaj koji govori istinu, Allah dželle šanuhu. Kaže: džennatu adnin jedhulunaha men salaha min abaihim wa ezvađihim wa zurrijatihim. Taj džennatu adn, u njega će ući svi oni koji budu ispravni od očeva, njihovih žena i njihovog poroda. Što znači, tamo je čestitima ponovo sastanak, ponovo se tamo okupljamo. Znači, to je samo jedno fizičko odvajanje da se pređe sa ovoga svijeta u onaj svijet koji je hajrun wa abqa, koji je bolji i koji je vječan. Zato kaže Ibn Kathir rahmetullah alej: spojit će i Allah dželle šanuhu sa onima koji su im najmiliji, a to su njihovi roditelji, djeca, žene, svi oni koji zasluže džennet, i bit će svi zajedno zbog toga što Allah dželle šanuhu ne čini nepravdu. I na kraju, draga braćo, treba da znamo da uspješnom odgoju prethode neki uvjeti, kao što pogrešnom odgoju prethode neki uvjeti. Prvi od uvjeta za ispravnost i uspjeh u odgoju jeste ispravan odgoj. A taj odgoj možemo da crpimo iz Kur'ana i Sunneta. Pun je Kur'an primjera, a i Sunneta Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, kako da se obhodimo prema našoj djeci, kako da ih odgajamo, kako da ih učimo. I zato moramo potrošiti maksimum vremena da učimo svoju vjeru, jer valja dati pravo djetetu, valja dati pravo roditeljima, valja dati pravo svojim ženama, valja dati pravo komšiji, valja dati pravo sebi. Jer kada je došao Selman kod Ebu Zerra, našao ga je, a on samo ibadeti, a njegova se majka na njega žali. Pa ga onda Selman uči da mora svakome dati njegovo pravo. I to je u stvari najveće djelo. To je u stvari najveće djelo da svakome dadnemo njegovo pravo. A da ne odemo jednu krajnost, povedemo malo računa o sebi, ali zapostavimo svoju čeljad. A pogotovo ovo zbog čega je bitan naš konačan plasman na onome svijetu, jer Allah dželešanu nam je to dao kao emanet. Drugi uvjet uspješnog odgoja jeste, braćo, lijep primjer. Mora babo da bude lijep primjer svome djetetu, kao što je nama poslanik alejselatu vesselam najljepši primjer do sudnjega dana, u svakom pogledu samo najbolji. Svako dijete gleda svoga babu kako se ponaša, gleda svoju majku kako se ponašaju, i iz toga preslikava način govora, način ponašanja, čak hoda sin kao što babo hoda. Zbog toga, ako budeš lijep primjer, to će biti tebi od koristi, jer od toga ćeš lakše moći da odgojiš svoje dijete. I na kraju stalna briga i dova Allahu tebareke ve taala da budemo uspješni na tome polju. Pored toga što ulažemo maksimum našeg truda, moramo stalno Allahu subhanahu wa ta'ala dovu činiti da Allah sačuva naš porod. Da Allah sačuva naš porod, pogotovo, braćo, danas u ovom vremenu u kojem se nalazimo. Pogotovo u vremenu u kojem se nalazimo. A pogotovo onda vama ovdje koji živite na zapadu i ja sa vama. Gdje je sve otvoreno. Gdje ti je prvi komšija javna kuća. Odmah vrata do vrata. Gdje razvratu nema kraja. Gdje se sve nudi na svakom koraku. I zato moramo odgajati svoju djecu kako treba. I maksimum provoditi vremena sa njima. Da bi na neki način, moleći Allaha dželle šanuhu, da uspijemo u tome. Iako odmah rezultati pokazuju teško je. Jer mi nismo, braćo, odgojeni. Nas niko plaho nije odgajao. I zato ovo danas što mi imamo, često svađe među muslimanima, česta ogovaranja, potvore, mržnja i tako dalje, govorim u ovoj populaciji u kojoj se mi nalazimo. Zbog čega je to tako? Zbog toga što nismo odgojeni. Što smo mi izmiješali islam i džahilijet. Pa kad treba islam, evo ga islam. Kad treba džahilijet, evo ga džahilijet. Sve imamo mi tu, potkuhano. A to treba odvojiti jedno od drugog. Kad eflaha men zekaha, uspjeće onaj ko bude čistio svoju dušu. Ne onaj samo ko nauči kako se ona čisti. Što znači da mi moramo se potruditi, iako nismo odgojeni, da glumimo da smo odgojeni. Kao što poslanik alejhiselatu vesselam kaže ashabima, plačte u namazu. Kažu, pa kako ćemo Allahu poslaniće? Kaže, feljete baku, pravite se da plačete. Pa kasnije će doći ono pravo. Tako i ti se pravi da si odgojen. Kao što glumimo kulturu tamo, kad odemo kod nekog kafira, kad tražimo neko svoje pravo, kad dođemo na šalter, tamo že uzimamo ili dajemo džiziju. Kako se tamo ponašamo? Međutim, čim ulazimo u svoju kuću, odmah je tu kaubojski način ponašanja. I kako iz toga da izađe čestit porod? A isto tako za loš odgoj imaju uvjeti. Prvi od tih uvjeta je nebriga roditelja za odgojem. I nažalost, to je danas kod nas. Samo ga istiraj napolje, nahrani ga, stavi mu pempas ovaj novo komponovani i nek nosa to čitav dan. Bitno je da je babo i mama imaju slobodnog vremena da se more kahvendisati, da se more drugi zikrit, a ne Allah dželešanuhu, i da dijete ne smeta. Malo je oni koji svoju djecu posade svaki dan, pa i od mali nogu uče da budu ono što smo danas čuli od šeha Safeta, da budu oni koji će preporoditi ovo društvo. Nego dovedeš ga u džamiju i samo strepiš kad će to sramotiti. Dovedeš ga, ubijediš ga nekako da dođe sa tvom, obećao si mu, u pozime mu sladoled kupuješ. To nema nikve logike. Ali eto, hajde, mamiš ga, mamiš. Samo da bi ga doveo u džamiju, a onda svaki moment ko na iglema si, hoće li te osramotiti. To je dokaz neodgoja. Jer da smo odgojili svoju djecu, onda bi se mi sa njima ponosili. A ne bi strepili svakog momenta kad ćemo morati i mi izaći svoje prirode, voditi ga tamo negdje po mraku i učiti ga pameti. Za 5 minuta se niko ne može pameti naučiti. A pogotovo ne može to vrućim predmetima i onda kad čovjek izgubi, jeli, ono što izgubi prilikom ljutnje. I drugi uvjet za loš odgoj jeste loš primjer roditelja. Loš primjer roditelja ostavlja veliki trag na negativan odgoj njegova djeteta. I zato moramo povesti računa. Ako ti prevaspitavaš svoje dijete, pa ako je to i na fizički način, ali onako što je u skladu islama, odgoji svoju ženu da tada mora selotejp staviti na usta. A ne da ona sada bude nekakav tu nekva služba koja će braniti. Ili djetetu na papir pisati, evo sin imaš ovaj broj, pa zovni babu, zatvori, da te više ne provocira. Nego obe strane moraju maksimum utrošiti da bi svoju djecu kako treba odgojili. I na kraju, draga braćo, ostavljam vam riječi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i riječi Allaha dželešanu kao vasijet u pogledu odgoja vaše djece. Kaže poslanik alejhi salatu ve selam: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za svoje stado. Bićeš pitan, dragi moj brate. Nemoj misliti da te Allah dželešanu u sudnjem danu neće pitati za tvoj čeljad. Šta je bilo sa njima? Nećete moći izdat ko se vade neki laik rahe fid din. Nema prisle u vjeru. Pa nije on vlah. On je musliman. Ti si mu dao muslimansko ime, ali si ga ti izgleda istiro iz islama. Ti si bio mu ružan primjer. I tvoja nebriga je dovela njega do takvog stanja. Ima prisile u islamu. Ona koja je musliman, poslanik alejhi salatu vesselam kaže: naredite svojoj djeci namaz u sedmoj, a udrite ju u desetoj i razdvajajte ju u posteljama. Nema tu kompromisa. To moramo, to je emanet. Stari naš narod bi znao kazat: ako nećeš klanjat, neć niješ. Zadi u kašku gore za rog, pa čim izglednimo. Evo sad kad nama neko rekao: klanjajte nekoliko na fila, pa će onda tek biti večera. Svi bi mi klanjali, samo da bude večera, jel? Iako niko plaho nije gladan, svi smo jeli najmanje tri puta danas. I kaže Allah dželešanu: ja ejuhel ladina amenu ku anfusekum wa ehlikum nara wa kuduhan nasu wal hijjara. O vjernici, ovo se vama Allah dželešanu obraća. Nama i vama. O vjernici, čuvajte sebe i familije svoje od vatre, čije će gorivo biti ljudi kameni. I zato je Allah subhanahu wa ta'ala naredio nama da vodimo računa o tome. S jedne strane naredio djeci da moraju poštovati svoje roditelje. I hajmo danas izbaciti kodeks nazivanja stari, suljo, haso, onaj. Ko je onaj? Kaj je moj babo? Onaj. Tamo njaka. Ne, ne, tvoj babo treba da ga nazoveš babice moj. Pa da ga u čelo poljubiš, pa u ruku. Iz poštovanja, da ne ideš ispred njega. Da se ne praviš Tarzan pred njim, jer on je tvoj babo, trebaš se jedno veliko poštovanje dati njemu. A isto tako s druge strane, djeca moraju biti odgojena da znaju da poštuju svoje roditelje. Ali ako ti budeš dao lijep primjer, na dobro se uzvraća dobrim. Zato ja Allaha tebareke ve taala molim. Ja znam da ljudi ne vole kad im diraš u ranu koja boli. Vole ljudi da se uvijek priča tamo o nekakvim dalekim pričama. Ali ovo je problem, dragi moji brate, koji imamo ja i ti svaki dan. Ovo je problem kojega moramo rješavati. A u islamu je pravilo, kada ima neki problem, onda se o tome govori da se god taj problem ne riješi. I zato moramo poraditi svi maksimum. Da imamo svoja obdaništa, da imamo svoje škole. A kako ćemo to kada je kod nas islam još uvijek hobi? Kada je kod nas još uvijek sve na prvom mjestu, a onda Allahova vjera? Kad uđemo samo u naše kuće, to nam je najveći dokaz. Kada bi džamija izgledala kao naše kuće, mi bi daleko dogurali. Kada bi mi bili donatori za Allahovu vjeru, kada bi mi se žrtvovali, odvajali svoje vrijeme i davali pravo učenjacima i onima koji su nam došli kao mehlem da nam pojasne Allahovu vjeru, mi bi dalje otišli. I zato Allaha tebareke ve taala molim da nam dadne snage u pogledu odgoja naše djece, da u tome uložimo maksimum i da Allahu tebareke ve taala činimo dovu da Allah dželešanu nam dade čestost u našim ženama i našem porodu, da naše oko bude satim sretno i zadovoljno i da se čestiti na nas ugledaju. Molim Allaha dželešanu da pomogne islam i muslimane, da ujedini naše safove, da nas bije, da nas učini od onih koji vole islam, koji vole Kur'an, koji vole sunnet i koji uživaju u tome, a preziru bilo kakav vid griješenja i udaljavaju se od toga, kažem ovo Allaha Đelešanu molim da oprosti i meni i vama i da nam bude milostiv na sudnjem danu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.